بسم الله الرحمن الرحيم وأنه صلى أول ساعة صلاها صلاة العصر وبالتحقيق نبي كريم صلى الله عليه وسلم نماز وان أولين صلى نماز وكي بجانب قبلی وان قابط اللہ وان مانا عشق کو انہو صلی اول صلاة صلیہا الی القعبہ بتحقیق صلی نماز وان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین نمازی کے بجانب قابط اللہ وان ای نماز اسرہ علائد علماء مختلف نظرها فیدا موت روایات ہم در تحویل قبلہ مختلف ہیں تحویل قبلہ در نماز زہر بو یا در نماز عصر یا ہم ما بین زہر عصر اسے قول تحویل قبلہ در نماز زہر بو یا در نماز عصر بو یعنی در عین نماز ظهر بو یا در عین نماز عصر بو یا نماز عصر و ظهر در میان پیشیت اولی نماز پلا کاملا بجانب قبله بود عصر این چطور است دومی اختلاف در یه مسئله ایشی که آیا همی تحویل قبلہ در کجا مسجد پیشیا در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیشیا یا در مسجد دیگر پیشیا تحویل قبلہ در کجا مکان واقع خلاص اشیق ای زمان و مکان ہر دو اختلاف زمان زہرت یا عصر یا ما بین دوینانا مکانی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر مسجدی ہے ادرو اختلافی ہیں یا اخوال دین خلاصہ دربار اشیاء کے نماز کجا نمازت ادھا سی گروہ موجود علامہ واقعی مورخ مدینہ اولی ابن سعد از معرفین ابن جوزی از محدثین ای حضرات ای گروہ قائلان کے اولی نمازی کے تحویل بگر تحویل الالکمرہ بود ای زہرہ نمازت و مسجد ہم مسجد ذو قبلتینک مسجد بنی سلمی بشن خلاصہ یک گروہ ہے یہ گروہ خلاصہ قائلہ کہ اولین نماز ایک در آئیتا تحویل قبلہ دستور یک فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اولین نماز نماز ظہرت و مسجد ہم مسجد بنی سلمیہ کرندہ آئی مسمہ بوتا وہاں بے مروچی معروف ہے بمسجد ذو القبلتین و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ مسجدہ برائے یا کہ تسلیہ ہی رفتہ کیا ہے صحابی جلیل القدرین بنام برا بن معرورت ای پوت کسگت واجہ ربتگت آئی مات گندگان آئی چوکان گندگان تو ملی آئین ایک تسلیعی مگوشی واجہ بہمی لحظہ تشریف بورتگا یہ قبیلہ قبیلہ بنی سلمیش کو رحمود واجہ محتل بو واجہ کہ محتل بو زہریہ ظهر کی حد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہد قبلہ بیت المقدس اچھی وہنی واضح دیما با شام کد بیت المقدس کد نماز شروع کو ظہر ہے دوی رکتان اجتمام کو سینی رکت تہا کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بررکو رکت رکت در عین رکوع کو عجم رکوع جبریل اچبالا آواز داد فول وجهك شطر المسجد الحرام واجہ در عین نماز احمد اور حسد من رکوع بھی رکوع نیمی با ایک اللہ بو رکوع نیمی آخر لیا نماز شوی ہن نیم بو درکت با ایک اللہ بو درکت با آخر لیا واجہ دور جات نماز چوکا واجہ دور جات یعنی کعبہ قبلہ و شام قبلہ بالکل چو محاضی ہم دیگر ہیں مقابل ہیں مثلا وضع خاصیہ قدیمی قبلہ جاگہ ہم چیوہت نشانی ہست یکی مسجد قبائر رو مسجد ذل قبلتین رو وضع خاصیہ قدیمی جاگہ بطور نشان جاہیے چبی واجی دیو انگو شوالی جانبت ایوہت دستور رسیت واجہ بناہیں دوری جائے مثلا چود واجہ کہتے ہیں میں رکوئی توکا چمود رکوئی یا یہ دیوار دیم آوشتا دیم بری دیوار کو دیم جنوب کو یہ صحابیان کو آجی پوچھتا ہے تاں تاستے شاہان چو دور جائے یہ صحابیان کے سفر آخرتاں دوری جائے یہ واجی پوچھتا ہے تاں یہ دیگران چو برعکس دیتا یہ دیگران یہ دولا جنین آہما پوچھتا ہوشتا ہے تاں مودی دور جاتو پشت آتا خلاصہ یہ دلی دوی رکتان آخری واجہ بجانب کعبہ قبلہ تمام یہ حضرات نظر ہمشیں و در این موردہ دو روایاتی حتا یا روایت عمارہ بن رویبی اصراحتن کسی کن نام عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی احدا صلاة صلاة العشية هذا صلاة العشية كمراد كأسن الظهر هنا صرفت القبلة فدار ودرنا معه في ركثين واجاهم دورا كد ماهم دورا كد وعقودي بيرك دیگر واقعی که حضرت انس موجود است این صرف رسول الله صلی الله علیه و سلم نحو بیت المقدس و یصلی الظهر و صرف بوجه الکعبه البته این دیگر روایات دیگر تبرانی هم روایات موجود است در این مورد ابزای روایات عمر بن رویبه والا روایات موجود است بلکه هم این روایات ضعیفه روایات جن ضعیفه الامردان ثابت قدم هم به همین قولا تحقیق شما شکنه بالا گروه دیگر از علماء مثل علامه سیوطی علامه آلوسی از ما حنفیان صاحب روح المعانی یک عده دیگر شان قائلن که تحویل در نماز عصر ہاں یا ایشان قائلہ ہم کہ تحویل در نماز ظہر ہے بل مسجد ذل قبلتین نہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علامہ سیوطی و علامہ روح المعانی والا آلوسی یا ادعی شن نظر ہمشی ہیں کہ تحویل قبلہ در نماز ظہرات بل البتہ نماز ظہر در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ودنا خلاصہ شان چا ابو سعید المعلائی روایت استدلال کرنے ابو سعید المعلائی روایت ہم چو دلالت کرنے کہ یہ موضوع حمد پیشی ہے سائن قولی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ای مردانی گئے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یک ادبی دیگر ای حضرات قائلان کہ نہ خیر بلکہ واجہ اولی نماز ایک آئی بجانب قبلہ کود آئی نماز عصر نماز عصرات و نماز عصر ہم در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در مسجد دل قبلتین نحل یہ حضرات نظر ہمش حافظ ابن کثیر مردان چاروں قولی ہم موجود ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ ملکی شرح بخاری تا آئی نوشتک منوتی نظرہ راجی ہمی قولے کہ یہ تحویل بین العصر والظہر من واجہ من نماز لہا واجہ در خطبی تحایتو بیانت برائے مردمان چیزی پندو واضح کو و در ہمی دوران کا عصر ظہر آبادت عصر چیزی نئے حتلت عصر قریبک داخل بھی ہمی ہدو واجی سرائی و حیوی تو واجہ نماز عصر مسجد نوین کو چیزی آوازی نظر شکر اتحویل بین الظہر والعصر واقع بھی و اولی نماز ہم واجہ در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علاقو نماز عصر دی ہم حالا یہ قولانی بارے آپ خصیم پیسلے شنکل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آوازہ فرمانی کے بنی نظر ہمشی آوازی نظر ہمشی کوئی ترجیح دا زہر نماز آئی ترجیح دا کہ اولین نمازی کی تحویل قبلہ بو از زہر نماز اگر شعر روایات ضعیف ہیں بل تاریخ نکتہ نظرہ قویان مشہور ہمشین و چی وحدی ہیں در مدینہ منوریا مسجد ذوالقبلتین ہمائی نام کنک مشہور مہمی نام ہم معروف ہیں چی وحدی دوی قبلہ پانک آئی و دکتو آ مسجد تا ہم قدیم زمانہ ہم مشخص تا بلا ترکیہ کا بناکو ہم مشخص تا ہمی سعودی بناکو آئی غار کو آ جانب شمال اگن ہم جنوبی قبلہ چیزی باقی آنے مقبل مردم جا ہے یار ایک بمشک مقابلے ہیں خلاص ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ یہ تحویل قبلہ در نماز ظہر ہے و نماز ہم در مسجد بنو سلمہ یاد کہ ذو القبلتین نمشن واجب ہم حضرت برا بن ماروی وفاتی تسلیہ تشریف مرتدد حمودہ ای حادثہ پیشی حد خلاصہ اگر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ قول بگرے روایات تطبیق حاصل کرنا ان معنی چی معنی یہ دول دریئے کہ واجب ظہر نمازہ مسجد بنو سلمہ یاد کہ تحویل قبلہ بوت و اولین نماز ایک واجہ کود اولا ہم زہر نماز ہے فلا چھو واجی مسجدانی یاد نفری یاد در جاگا بنو حارسی کمیلے حال در جیوہ کے سیار گئے و دہالی دات فلا نواجہ اسر وقتا ہوتی مسجد یا ہوتی مسجد کی ہے اسر نماز شبی اولین مسجد نماز ایک در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ بو یعنی عصر قرار گئی لہذا یہ روایات کا عصر واسطہ ہے تو مراد اشی قرار گئی زہر روایات ہم با اے محملہ محمول ہم اب ہلی روایات ہم تثبیت حاصل کرنا ہم باہم دے خلاصہ یعنی میں علماء دیوبندی اکثر نظر ہم ہمشی ہمیں کوئی مقاعدہ مائلن کے اولین تحویل قبلہ در نماز ظہر بود و آن ہم در مسجد ذل قبلتین مسجد بنی سلمہ ہے دیما فرمانی وَسَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ سَلَّى مَعَهُ فَمَرْنَا عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ والنماز وانت گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک گروہ مردم اودا یہ وحدی کی تحویل قبلہ بو نمازش کواند یک مردی بسرعت درہ بخرج رجل پس یک مردی درہ بسرعت چمی کسانی کے پشت سر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مسجد ذو القبلتین نماز کتگا اسی از دیگه قومیت بنی حارسه ایشی چاره که من این نماز کو واجه همشه تحویل قبله بو اچه رو هوتی مسجد مردمانا یا هوتی مسجد نه هد قومتی من رو اچه آم مردمان هم حال دون که بلگه نماز نکته بلی تحویل قبله صورت نماز بکنه شی چمد میدان کتر رب فمر لا علی اهل مسجد اتباقا مرد رفت و گوست بکناری یک مسجد آم مسجد نام کنم مسجد بنو حارسه آم مسجد کسی مسجد بنی حارسه شکن قدیم زمان مساجدش دور تو کامانی نیمک منصوب کشید بنو سلمه یا مسجد بنی سلمه یا آی مثل مسجد قبا مسجد بنی عمر بن عوف آم مسجد علی ها مسجد ابو بکر هم مسجد فلان ها سما کامانی افراد نیمک نسبت کنم دیگه مسجدی که نامی مسجد بنی حارسه یاد یه مرد چمی را که در لائه شتاب شتاب رب بودا همه مسجد ها او دا که رب اتفاقا او دا آیا هم رکوه تا یه مرد رسید او دا آیا هم در سینی رکوه رکوه توکه آیتا شی پشتا اعلان کن شی کلمه یا گاست شهادت وارد که اشهد بالله ما شاهدی دیم به خدای ذوالجلالا که ما مروچی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پشت نماز کو ده قبل مکه یم هدی که اشاعش کنی مسلمانان که در رکوت ایلا در مسجد بنو حارسه فدارو کما هم قبل البیت شاهم دور جد شاهم دور جد همارول که هستتن این محالت رکو ہم آدھول کہ حسطاً در حالت رکوع شاہم دور جات بجانب بیت اللہ آدھول دنیا رکتان شاہم بیت اللہ ادا کو دو دگر جمعی مسجد آوتی بنی حارسی ادا کتے ہیں خوب حالا این مرد کی روح بوت رب آ مردمانی حال دا کیا چی نام کا چی صحابیان بازی گوش عباد بن بشر بن قیضیت صحابی ایک بنام عباد بن بشر بن قیضی بزا بعضی وشن نا عباد ادنامی بل عباد بن نحیک دیکھ صحابی ایک اینام عباد بن نحیک ہمائی ہے بلے صحیح تری ہم اولی نام ایک عباد بن بشر بن قیضی ایک آئی روایتی بی بی تویلہ بنت اسلمہ رواز سریعی هستیم که آیی تویله بنت اسلام انصاریه رواز کن که مار مسجد توکا میقوم آکه هستیم همی عباد بن بشر بن قیضیه یا حالا دوی مسجد مراد حشی صلا فمرلا علی اهل مسجد و هم راکعون همی دولا این همیت ایمان یلان کوئی اب ادا کی اعلان بود دیگر روایت یہ تہا موجود ہے کہ در اب یہ مرد چمی مدینہ یا یہ شب راگ نبو کنو اسر آباد مغرب نزدیکت شاہ نزدیکت نرفتان کس بل باند صحبہ نمازات چپیسر یہ مرد بامگاہا حرکت کو دیپ قوا کہ من لوگ کو بایان حال دیم یہ حال برسی دی مدینہ بشنگ موی بازار ہر نمائی آوازہ یہ حال بلکو بایان معلوم نہ اتباقا یک مردی رفت کہ حسن قبائی مسجدہ اتباقا آ قبائیان کہ حسن ہم بازی بشن در نمازتن بازی بشن نم نماز آن نکتا گا چی و حدیث سواه نماز آن این مرلت اعلان کو بلا همارا آن حال دا آیا هم چلوات همار دیم پر کعبہ کو تو نمازش انجام دا خلاصا یہ حال نہیں ہو کہ ربط بنو عمر بن عوف یہ حال دا بنو عمر بن عوف مراد ہوا قبیلہ کبان ہوا قبیلہ حمود من دو بتا شی صحبہ وقتا ہر مرد رسی ایا یہ ہما مرد یا دیگری از ادا اختلاف ہیں بعض اگر یہ ہما عباد بن بشر ہما بن بشر قیزی والا بعض اگر نشید دیگر ہمیں دیگر عباد بن نحی کا بعض اگر نشید دیگر مرد یا اسی بارہ بہرحال اختلاف موجود ہے کہ یہ مرد قیت خدا رقبایا حالدات یا حالا و مردمہ انہا متوجہ ہوتا عباد بن بشرا یا عباد بن نحی کا ہر کس قادم عمل دا البتہ در حضرت براء بن عازب روایت تو کا عباد بن نحی کے سائز موجود در دومی جاہا واللہ عالم خلاصہ اسی صحبہ ربط او دا حال رسی نتیجہ چی بو نتیجہ ای بو کن حکم تحویل قبلہ در ظہر نماز واجہ در مسجد بنو سلمہ نام ذو قبلتین حمود نماز و پدا چودا کہا سین حالا عباد بن مشرا یارت بابا بنو حارسی کبیرہ و این مسجد رسید فلا صحبی ایک سر ربط او در رسید بقبا و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولین نمازی که درویت مسجد کو روبا قابط اللہ آئی نماز عصر نماز عصر او در نماز اللہ فلا اس مسجد تا عصر نماز حمودا فهمی نهو انجام حالا ایدس چند سوال جوابی ہم در این مورد تہا موجود ہیں اولین سوال ای پیدایی لیلک اہل قبا اشان کا حسن چوی عصر نمازا مغرب نمازا اشاہ نمازا بہما منسوخ سرا عمل کو پرچکی او دی ناسخ از آسمان و یہ تک از ناسخ یہ تک از آسمانا یہ وحدی نماز عصر باید مغرب باید عشاء شاہمہ بجانب قبلہ بوتی ہیں بل آیا معلوم نہیں تھا آیا نماز بجانب بیت المقدس کو علا ادن یہ سوال پیدا بک ایا ای مردانی ای نماز حکم چی بود بعد از آمدن حکم ناسخ عمل بر منسوخا گنجائش هست یا نیست ظاهر عمل بر منسوخا گنجایش یه بعد از آمدن ناسخا پس چرا این مردان نماز ستو بود یعنی شن نماز صحیح بود یا بدل نشکدن چونش بود حالا اذا دو قول موجوده ولا یا قولی همشیه که وقتی که منسوخ حکم و حال با آیان نرسد اگر چمی لحاظا نماز صحیح بکان معلوم نهدن که منسوخ هم آن علم نیست لا علمی عالم آن انجام دا با ما علم اولا نمازش عذاب گروهی دیگر قائلن که نه بلکه آیانا آئیے بدلی کنگ لازم بھوک آ منسوخ عمل اعتباری ندارد بھوک منسوخ سرا عمل اعتبار نسل اور سرا چیئے کنگ پدا اعادہ کنگ نمازان لازم بھوک البتہ ممکنی ہم آن گشک آیا پدا کرسے ہم آن ادا کھل بلے روایتن توکا سراحتا نیست جو بھی گروہی قول ہمشی و یہ ہم در صورتی ہیں کہ آیانا حال نرستا چمیا مردمانا اگر واقعی آیان حال برسی ناسخ میت حال برسی تو تبلیغ جبریل برسی برای آیان آسمانی گل آوازی بے اتفاق آنی آن نمازان گل فیزرگ بکنات جائز ہے نا بلی ہما صورت ہے کہ آنا علم نرستا ادا ہمیں دوئے قول ہم موجود ہیں تو بعضی قائلان چھو علماء کہ آیا عوض کتا ہما نمازانی پرزانا اگر چھو در روایت آنی استنگیر ادلے دے گا قائلان نا چھو بھی کہانا حال کنے رستے گا بازور ہے و چمشی آدھیں گے یا مسئلہ ہم تخریج شکو لما آم مسئلہ چھئے کہ یک انسانی مثلا در دار الحرب ایمانی آئی دار الكفر دار الحرب یا کہ چہر دیا ایمان بلا بیچاراً نظاق اسلامی احکام چیان فرائض چیان فقط ایمانی آرتا ایمانی آر اگر زانتے گی بلے چوش نظاق اسلام فرائض چیان نماز پردیں روزہ پردیں پلان بلد نہیں ان چیزان ہیز معلوم نہیں بیچارا تا این که مدت بعد سالی بس آدگر در دار الاسلامی هست یا ماهی بس آدگر در دار الاسلامی هست یا بعد از یا حمود یک مسلمانی رفت آئی آده ها که بیچاره تو که مسلمان بود دگه شبا روزی پنج وقت نماز پردن آدگر هستن تو هیچی نکنه جا که من ندان تا پرایز ای چیزان من معلوم نبود تا من جهن آرتگم حالا شی چطوره؟ شی بارا ہم ہمیں اختلافی ہم بین العلماء الہ کہ نمازانی کی روچگانی کھزائی کی پرتری کہ ہمیں نوچگ نمازانی کی بعد الاسلام آئی سرہ یہاں تک رابطے ہیں تو آئی انجام نداتے ہیں چطوره؟ امام مالک امام شافعی رحمہم اللہ وش ایواجان دی چند دیگر چی حضراتا یہ نمازانی روچگانی ادا کنک قضائی بسر آئی لازم آئی مثلا نزانتا درے دار الحرب بتا بلتا ہم آئی سرا بارز معلوم شدنا اب بارز معلوم شدن آئی سرا کہستے ہیں نمازانی یا رمضانی بستا رمضانی قضائی آئی سرا لازم ہم پرچے آئی کم از کم قدرت بودتا کچھ دار الحربا درکتیت برو بدار الاسلامی جاہی و ہمیں مسئلیانا یاد بگیری چرا نرابتا ہم نرابتا اس طرح لازم بودتا یہ واضح ہمیں ذہن شکل خوب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانی کے اگر خود در دار الحرب علماء کسی موجود ہے تو آئی ممکن ہے کہ برو کوشش بکن تو درج بگیجی تحقیق علم بکن و آئی سرا لازمہ نکنہ رکھتا ہے بل اگر در دیگر کشوری کہ آئی انگو قدرت نہیں مالی یا جانی یا آدگر لوگ کوشش جازائی نہیں سے میچارگا آو حدی آئی سرا لازم نہ یہ نمازان یہ روزیان چنائی ساکتا اللہ تعالی درمان اچھا شیعہ دیکھ مسئلہ ہم آن در فکر پیدا بیتا آہم شیعہ کہ ایک انسانی در ہم چنین بیابان مرکی مسلمان مو اثرا کود اصلا اسلام نرابتا نظام اچھا نظام کا نمازی ہے روزی ہے بلدا اسلامی ہے مسلمان مثل براری افریقا شہنچی انسان کچی ہوئے بیا اسلام حال نرس نرس کچی ہوئی دنیا فرا در افریقای جنوبی همچنین ولایت های هنو هسته که مردم عذر و اسلام حالا جز بکن نزانه تو بود شما باقی چی بشما انسان مذهب شما نزانه آدگر چی شما چه مسیحی نهی بشما نزانه یهودی نهی موسی جهنیاری بشنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جهنیاری بشنا ما هیچ کسی حال بلد نهیم کنی هیچی حال به ما نرسه همچنین ملکا هم هست ہم سن بارا خواجہ مجدد الکسانی سوال کرنا ہے کہ تغیر آواز ہاں شاہ اگر بمیرم بہمی حالت ہے شاہ انہی قیامت جسدی جسد نبی زب یہ بحث یہ کہ زمانے آوازیں پیدا ہو بعضی قائل بک شاہنہ کہ اس نے قیامت ہے جسدی چرا نرابتا کوشش نکتا دنیا نرابتا علم حاصل نکتا دن جاگا دین مسائل دریاب نکتا یا گروہی نظریشی ہے کہ نا شانہ حمودہ میدان محشرہ اللہ تعالیٰ کا سن آیانا پیشکن ہمیں احکامانا کہیں اسلام احکام شانتاً شما ندان تکتاً شانتاً قبول نشکنی یا نا ظاہر قبول نشکنی ولا کوئی مشکل ظاہر ہے چشم آیا بعضی لوگ کہاں کہ قبول نکنی ہم بودا آیان رستے دار سین گروہ کو نا آن دوست نکنی بل آن نی جنت بران نی دوزخش بران آرا آرا پش بران سمجھا گا آرا پش اطلاف اقوال پیدا خلاصہ بقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ یہ ہمارے مرد عباد بن مشرت آئی رب تو ہمارے قوم بنو حارسی مسجدہ ہمیں در مسجدہ کے داخل بھی جسی مردم نماز اہنی کلمی گوش اشہد باللہ اے بندگان خدا اے مسلمانوں من گواہی دیوں بخنایا کہ میں مروچی نماز ظہر پشت سر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب دیم مکہ تاریم فدارو کما ہم قبل البحر یہ معنی ہے چونچہ تویلہ بنت اسلام کشن میں ہن چما دینینا ہن تک محمی مسجد تا نماز کو تو ماں ہن چکل خلاصہ یہ بود مسئلہ حالا دیکھ سوالی ادھ پیدا سوالی پیدا ہو کہ در ای نماز تو کا ای دورہ کشان کود اولا واجہ و دور جدین چکا ای مسلمان ہے دور جشی ظاہراً عمل کثیری مرشن نماز برقرار من ظاہر برقرار من واجہ ہمار نماز تمام کو و ای مسجد والا ہم نماز تمام کو کہ دور مالی دوری پر چک واجہ چا دیوارا دور جا چاہدین میں رکو رکو رکو یا تا علم سبیلین کو یہ مسیری بلاہیں قرار گئے و آئے امام حمد در مسجد بنو حارسہ چو مقتدی ہیں چو مقتدی ہیں پشتی سپان دیمائی ہتا دیمی سپان پشتار رابتا و جنیگنا کہا سے ہم مردینوں جاگائی ہتا مردینوں جنیگنا جہا رابتا دورش جات خلاصہ شی جواب شی ایک بلے اولا داشی چند جواب ہے یک جواب یہ شئی کہ در آ زمانہ چی وحدی عمل کثیر مفسد نواز نات کہ نواز توکا آ زمانہ بسیار چیزها جائز ہے عمل کثیر گاب نیست آوحدی در اسلام و در نواز ہے شمار معلوم ہے کہ نواز زمانی کہ مکہ مکرمہ نواز پرزو میں نواز حبر ہم جا جائز ہے حبر جائز ہے سلام علیک جائز ہے نواز توکا احوال پرسی جائز ہے چنگ نواز تھا مکم واجہ مدینہ منور آیا ہے بچہ پانچ سال نماز ہمارا رہا ہے اور تو کسی ہستا ہمار جاؤں جائزہ سلام علیک جائزہ وحشہ تو وحشاب جائزہ درست یہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آیا ہے تا مدت نو خبر ممنوع بل سلام علیک انگا جا جائزہ مدت بعد نو سلام علیک ممنوع کریں قوم لله قانتین دستور رسیدگ بارا با یہ امر سرا وشتاتا مناشی کے یہ وقتی کے یہ زمانہ کو یہ تحویل کملے حادثہ پیش یا چونکہ اوائل اسلام آوہدی چی وحدی عمل کثیر ہے گفتگو نیست عمل کثیر ہم مفسد نا یک جواب و بہترین جواب ہمشی خوب دومی جوابش یہ کہ بلے عمل کثیر زمانی در نمازا مفسد بیت کہ آئی متوالی بیت پی در پی بیت ممکن ہے کہ آیا پی در پی چو دور نجد ممکن ہے چو گامی جتش پی دورتو کا اب کم کے محتل بیتن گامی جتش اب محتل بیتن گامی جتش محتل بیتن چانچ مردم اگر چنانچ متوالی پی در پی سی گام برو نماز پاسده نوی در عمل کسی را اگر چوک مثلا با پاسده گونا پانچ گام برو هم که نماز پاسده نبی مثلا تصور که شخصی دوشت آتا نماز کنه گیم بسی ماری چود گزانه او دا یا گامی جتی اوشتا اف دک گامی جتی لاتی چیتی دک گامی جتی اوشتا تا هم پانچم گام را رسد تو ماری جا پدا از قبل شینیان تو گام گام گام یا همون نواز پاسده نبه نمی کنیم متواتر اگر سے گامبروں کو عمل کاسی پس یہ ممکن ہے کہ ہمیں عمل انجام دا دومی جواب ہمشی سہمی جواب ہمشی ہے کہ عمل کثیر اگرچہ مفسد نماز ہیں بلے ہما عمل کثیر مفسد نماز ہیں کہ آئی برای اصلاح نماز میں خوب متوجہ عمل کثیر ہما عمل کثیر مقصد نماز ہے کہ حدب شنا عمل کثیر اصلاح نوم نماز مبی اگر برا اصلاح نماز دی ولو ان کا عمل کثیر نماز پاسدے نبی آئی نزیر دو بچا ودا مردم ہے کہ در عین نماز وضو پروش مکشم حنفین مذہب ہمشین کہ آئی برا چی بکن دزماز بگیری تو بے بنا بکم چا رو ودا دزماز گری آپا پدا چہرکن انچو راہی ادا پدا ہما نماز ادا کن چید نماز نپروشت فقط ورد موہ گفتگو مکان دری میانا اگر چہرے ہیں چی قبلے آتار رہتا ادرو بودتگا مکنی راہا چینچو ربتا چینچو دزماز گرتگا یہتا پدا نمازی نپشی پرچی نمازی نپری چی برای چی ربتا اصلاح نم نمازا این زمان نکای برای نماز اصلاح رفت چیز در نماز شماری و خارج نه بیرون شمار نهایی بکنی توجه شدید؟ یا صلاة الخوف ها شما صلاة الخوف وانتا و دومی نزیره که در صلاة الخوف ها یک گروه درکت نماز بود ایمان پست کن یا لشکری وستاتا کافران جلو آود دیما این دنیا رکم مردان که درکت نماز یا رکت نماز کو حرکت کنا رو ہم دشمن دیما مسلحانہ وشتاتا گا اب آلش کری اید نماز کن بدا شان نماز کنا ہو جا نماز سے نپرش نپرشی بکلی پرچے کے برای اصلاح نماز اصلاح جنگ ہے فهمی کنا وید ہم نپرشی نماز بکلی خلاصہ یعنی یہ از چمی مسئلہ علماء فقه آ مسئلہ لیک الضرورات و طبیح المحض محضورات آئی کہتے ما خاص ہمی مسائل حالا این سوال جواب تمام شد سوال دیگر پیدا شد سوال دیگر پیدا بود که یک چیزی که آئی با دلیل قطعی ثابت ہے یک اصولی گفتی که آئی بیگه دلیل ظنی یا حجبه آئی ترک دیا گو جائز نہیں یک امری که به دلیل چی قطعی ثابتی در دست توی تو برای مشغوله به دلیل قطعی به تو ثابت بودتا دیگه مخبری تر خبردن به دلیل زنی آی برطرف کنک جا جایز نه حالا ادائی مردان قبله بیت المقدس جانبان نماز کنگتا به دلیل قطعی اگر واجه اجتهادها هم قطعی اگر چونچو وحی هم گیا قطعی نماز کرے گا تو میر بیت المقدس یہ مرد کی یہ خبر نہیں یہ خبر واحد ہے خبر واحد کہیں زنی چرا یہ خبر قطعی آشان علاکت بخبر زنیش عمل کو پدا نماز ہم بود متوجہ شدی علای اللہ یہ اشکال یاد ہے یہ خبر قطعی چرا ای محلی تحا کرسی بخبر زنی آکرسی آئی علاکنن بود پدا ہم آنماز جا جائز بودا یہ مهم سوال حالا شی جواب شی جواب شی ہے کہ ادا خبر قطعی دلیل قطعی بخبر زنی آیا علا نکو بلکہ آیا دلیل قطعی بدلیل قطعی علا دلیل قطعی به دلیل قطعی چی کنه بی علا کنه کنه بی شاید یقین زائل نکن بلی یقین چی کن زائل نکن شیطا مسلح حالا سوال پیدا بود که خبر واحدی گفت چو تو قطعی قطعی بود بله قطعی به این معنی بود که چدا پیسر مدت هایی هستا که صحابیان همین انتظار هستا که خوابا قبلہ بوگی گئن باری مروچ گئن یا باند آتے ہیں پرچک واجہ خوابین یہ مگا دیر زیاد منتظر ہیں کہ اللہ گوش قد نرہ تقلب واجہ واجہ کا پس سمائی آیت نازل بیتا گتا و اللہ ای خبر نازل کتا گا ایشان در صحابین ذہنہ جائے گی رہتا صحابیان منتظر رہتا ست درست مروع چگئے یا باند آتے ہیں یا صحب بگئے یا شام صحب یا شام حتماً کاتب لا بجانب کی تری کابل کابل بیت المقدس منسوخ بھی نوچی بھی یہ ہمی صحابیان آن ذہنان در پول رہتا چی خبر قطعی آفی سرہ کی یہ حادثہ یا یبی گئی وقتی کی خبر واحد آن رسے چی بھی یہ خبر واحد چی بھو فقط ہم قطعی ہے یہ لان کو دی قطعیت کعبت اللہ در ذہنہ آیان چیہدی جائگیر بوتا گا پیسر آپ ہمتوں نے نہیں کہ یہ محل تحاق اسے آیا خبر قطعیت سے خبر واحد ہے اس سے دلے نا بلکہ آن ہمیں قطعیت کے بدا بودن کے مروچ نہ بانداتے ہیں در ذہن آیان جائگیر خبر مشہور بوتا گا بلکہ مستفیض در ذہنہ آیان البتہ این قدر موجود ہے قرائن قویی موجود ہے محلتا ہے یکی مردہ کا خبر دا آن قرین فهمت کی ہما واقع ہے تہنی بمائی حتر لسے لسے چیئے مانا ہے سوال دیگری پیدا شو سوال دیگری پیدا بود خیر ادرستان سے ہی بل یہ مرد کہ از خارج آن مردمان گوشی کی خارج نماز ہے آدر نماز ہاں چی خارج نماز کہتے ہیں ہم یہ گاپ جاں کہ مردان نماز کہتے ہیں قبلہ یہ جانب نہیں یہ جانب قبلہ چی نام کنی شما حنفیان تلقین من الخارج کہ تلقین من الخارج شما حنفیان نزدی کا مفسد نمر نماز ہے حنفیان مذہب فقہات اصراحتا نوشتا مثلا یک مردمی به نماز تو کن دیگری دندان آیا چیزی گوشی آیا همی خبر گریش کشی تلخین من الخارج اگه نماز نبی چون تراویح بارا میں فقها سراحتا نوشتا که اگر یکی قرآن پاک پشتا یا حافظ مدی مکم و آیا امام نماز دن چی پشتا همی قرآن وانی تب آیا تلخین دن نماز جائز نه اگر چی تلقین من الخارج نزد شافعیه و نزد سلفیه و نزد بازی جا جایز چکم بکم مکرمه تروی بودا حافظ صاحب وشتا تا جلو کعبت الله حفظ وانا که اتشاری 20-30 حافظ هم پوشتا این چلکه قرآنش بونه می تیستگانه چاره گم آیا جای اشتباه کن شی لکمه ایدا آیا لکمه ایدا قرآن می جیبه کن اپدا آدگر که از پادیه دری کمی چایی تیان چو بود تلقین اشکنا مهمی نقاط یا کچھ تلقیان سراوان یا بری بما الزام کتب اکش مهن پیانی تلقین من الخارجہ چرا نمانی باگی دیکی بی با آشا ثابتن برانا اکسی نوشتیتی برای ما بحثی تو ماری نوشتیتی الزام کتب مهن پیانا اوہلا ماہ ورناتی ماہن جواب دات نیس آگر مهن پیری جواب مردات مبلاهم به الاسلام کو که جوابانه که سزانه که صحیحنه حضور دلیلی و آهدی لطفا هم جوابان حالا جوابان بله یه سارا وقت نداد احترام کو حتما مبزان ملاحظه کو مبزان چکش محمد زاهدانی لولا و نوحنوی ناراحت ممی آخر هم آهدی ناراحتی حساب نکو به مسئله فرده هستی هست کتاب کو چپے نو پردہ ظاہر ہو دنو ناراحتی دار کو دے سارا او خلاصہ یعنی یہ مسئلے ہیں دفانہ شما نے پیا دیگران نے ما نزدی چلیے سن پانا گا ہر کسا الان اس سوال پیدا ہو کہ یہ مرد رو گئے ولا ان تلقین دے گئے چہ خارج ان خبر گرے گا ان عمل کرے گا اور بادش نواز پاس بھی نہیں شیم دو جواب ہیں یک جواب شک آزمانہ تلقین من الخارج ہے بحث ہم نیست ہے افتدائی اسلام داری چی یہ درستین چیزان گنجایش حس تداو دومی جواب شک در حقیقتہ شی تلقین من الخارج ہمانی یہ مرد کے دن نماز ہیں یہ پشتا دنی مردمی ہے گوشتی پلانی تھی کہ ابرا شرنے دیم چپا تاری ہمیں چکشی چکا پوری دیم چپا تاری چبیشی بہما ترکیم خارج کو انترا چیکو عمر ہما ہی نماز پاسی تھی بلے اگر شیعہ کو پلانی تھی کہ ابرا صحیح نہیں اسی کامی چپی نہیں مگو تاری آئی خبر ایک گوش نلال بل فکری جا کلو کی یہ مرد باری راست سوشی دروگ باندی ویلے فکری ایک ہو یہ مردی ہمار راستی من شکر بلا این گرے ما اشتباہ کتا یعنی کامی ویتی فکر جا تپ کت فکرانو دیمی چی کو تر ترینت اید نماز پاسی دنب نبی تلقیم من الخارجم شکر شکر پوری گوشی پوری ہم آبر گیر متوازی بیتی مثلا چکم نابین آئی مسید تا بیشار نماز کن کوری دیمی چکر تا مرسید تا تو گزر تو شا ناکن قبلہ چشکان اگر ہم چیزی حبر افتو گوشک قبلہ چشکان پوری دیم تاری انگو نماز پاسد بیتا سرنکو نماز پاسد کنان گریب ہے بل اگر تو وقتی قبلہ چاپی نیم اگر بیچارہ تو راستہ کم بیت دیم کتب کتا ہیچ چیز نوش تو فکر کی جتی تو دینا یا دکیقے دکیقے رندہ دیم تاری نمازی بھی پرچے گزا معلومی کہ مردہ وہاں فکر جاتا یہ مرد دین آئی، میں کوری ہوں، حتما یہ حبیر راست، راستی اچھا مرشو، میں اشتباہ کرتا قبلہ اے جانے میں چی بس رائیوٹی عمل کو برائی آئی عمل، عمل لکو گناہ آئی اذا ہم احتمال داری محل تاک آل، یا کسی کا آزمان آل ودا کہ حسن تلقین من الخارج ہے، بحث ہے یہ سب دومی اشی کہ ممکن ہے کہ مردمان فوری یہ مردی خبرہ اطاعت نکو، وطش فکر جات در ذہن یک حب، یہ سرائی حکم ایل زان بوگی بیتا ہمیں کریم ممکن ہے ہمیں خبریں کہ ہمیں دستور رسل رسل میں برای و تجھے عمل وکانت الیہود قد آجبهم اذ کان یسلی قبل بیت المقدس و اہل الكتاب خاصتا یہودیان کہ آن بی نہاد پسندی دیتا خوشتا مسلمانان اشتان شگان کن و زمانی که واجه نماز کو جانب بیت المقدس و همین ترتیب هستتا هم که اهل کتاب خرچ هستتا به این امرا خوشتا چون این اهل کتاب عطف اکسرا گوکانت الیهود و اهل کتاب قد آجبه هم متوجه شدید ایمان آید یعنی یهودیان و دیگه اهل کتاب مثل مسیحیان و غیر ذالک آیا هم به همین امرا پرچہ کہ مسیحیوں نے ہم قبلہ جانب بیت المقدس برچہ بیت المقدس اور شرقی جانب ادا اہل کتاب ہم مراد نصارہ ہیں اگر ما بکشی کہ نصارہ نہ ہم بلکہ یہودیاں گوڑی یہودی عطف ہے محل اتحا کسی ہیں عطف الخاص عطف العام علی الخاص کرے قرار گئی ہم آیت کی عطف بیان انچو فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك وقت واجه چهره مبارک ترین جانب بیت اللہ نو انکارش کو ہمیں واجی چهره ترین اگر بجانب بیت اللہ لگتا بی ادبی او کی لکالا چشن فلان آدگر بہران قال زہر حدثنا ابو اسحاق البراء فی حدیثی حاضر اتالی کے معنی کو اور ہمیں حدیثی تو کا یہ جملہ ہم اضافہ کو کہ یا حضرت برہ برہ گوشتی انہو ماتا علی القبلت قبل ان تحول رجال و قفل ان حضرت برہ روایت تو کا یہ جملہ اضافہ ہستے کہ وہ آجا گوا بتحقیق موت بودتگا مرتگا بہما قبلہ بیت المقدس پیسر چیشی ها که قبله ترینه بی بجانب بیت الله چیزی مردم چمه قبیله یا انصاره و چیزی کشنگ هم بودتگا نما در همه چیزا کل مردگا در پنج و شش منتی که بارشانی نتیجه چتا بود شای نوازان چون بودتن شمانی حالت بارین چون بود شام همه قبله منسوخ هم مرتربتن چین حالت چونه ما در همه سراسی مگیتن الله سبحانه وتعالى ملم ندر ما يقول نقول فيه ما نزاك ما در حق شان چه بگوشیم شان ایمان صحیح بود ربطا یا نه مضایب بود اللہ برائے میں تسلی آئے جملے آئے کریمہ نازل اما کان اللہ علیہ دیا ایمان حالا ادا کہتے ہیں انہو دمیر شان مہرہ حالا ادا سوال پیدا دی کہ ہما مرتبینا یا کشتبینا چند نپرتا ہوں البتہ مروگ و حسن صحیح بل کشتگی ادا ظاہراً امکان نیک چدا پیسر جہادی نبر نبود تگر اور آکشتگی کہیں گی کہیں بلے اوہ جواب شئے کہ بلے چیزی ہم مرتگا چیزی کشاک بودتگا بل مانایش نہیں در جہادا کشاک بودتگا پرچہ کہ بلاسی ہم آکا مکہ مکرمہ کافران کشت حضرت اماری مادرات فضرتی دو چندی دی زنیرہ یا فلانا چند نفری میں کافران کشت کشتگا محمد قاتلی مانایش نہیں در میدان جہاد کشتا بودتگا بلکن چی دست کافران کشاک بودتگا یہ مانایش لیکن بودتگا چنانچہ معرخین نویسان کے کل دہ نفر اتشان ان اشانے کے از صحابہ یا کے جلوتر از تحویل قبلہ یا آن موتی حتی یا کشاک بودتگا چند نفر اتشان دہ نفر اتشان کل اشان چنایاں کہا سن سی چنا بزرگواراں یکی عبداللہ بن شہاب زہریاں یکی مطلب بن ازہر زہریاں یکی سکران بن عمر عامریاں رضی اللہ عنہم شان در مکہ مکرمہ یا پوت کتنا یہ ہر سن عبداللہ بن شہاب زہری مطلب بن ازہر زہری سکران بن عمر عامری رضی اللہ عنہم ای واجہ ہمان تک ای کل ہر سان در مکہ مکرمی زمانہ اشم پوت کتے دیکھے پانچ دگر کا حصیتا شام در مدینہ آقایتا حطاب بن حارس جمحی عمر بن امیہ اسدی عبداللہ بن حارس سہمی عروہ بن عبدالعزائی عدوی عدی بن نزلی عدوی رضی اللہ عنہم یہ حضرات ہمارے نقشان در حبشہ حجرت جو کا پوت خطرہ رب تکتا حبشہ ہموں گے حجرت شکتا گا ہموں گے چیز ہوتا پوت شکتا در حبشہ آئی پنجان یہ شد ہشت خوب دو دیگر بزرگوار یکی حضرت برا بن معرور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہم یہ بزرگواران انتقال در کجا مدینہ خود مدینہ منورہ بودتگا شانی چی انصار تھا خوب در ای زمانہ یا دیگری ہم پہت کتگا یاس بن معاذ اشہری بل آئی بارے اختلاف انکا مسلمان بودتگا یا نام بہرحال کی لکانا سو قتلوں والا مقتولین ہمارتا مقتولین غیر معروف ہیں چند نفر ہیں کہ آن کشاک بودتگا بلے یہ صحیح چار نفر کے اولا یکی سمیعیت یکی اماری پیدا یاسرت دیگر منتحہ کسی سوید بن سامت ہستد دکھے چند نفر شاہ ہمارتا کیس طرح ہمشان بلس کافران کشاک بودتگا آنش تقریب داتگا آخرش کشتگا آنینا بہما حسین صلاح چندر ہم مستعزفین گروہ ہتاں چیزے گریب فقراء ہتاں کہ ظالم ابو جہل امسار شان کوش باب حسن اسلام المرء یہ باب بیان کا خوبیا اسلام انسان مرد ہے چمیدہ امام بخاری اشارہ پرمانے کیا کہ خود اسلام ہے یا کہ حسن اسم اسلام ہے اسلام ہر کس کلمہ بیاری ظاہراً اوی نام کہیں اسلام ہے مسلم ہے بل پھنین چکا حسن اسلام مردمہ دست نئے نئے دا حسن دو چیز ہاں دو چیز منویر ہمشی باتنے ہیں حالا مناسبت ای باب امام بخاری با باب های گزشته یا با باب گزشته یا چین آئیشه متوجه امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ بیان کو کہ الصلاۃ من الایمان الصلاۃ من الایمان باب ایک ذکر کو اس بیان کو کہ ایمان اسلام یا کا اس بیان کا کہ نماز ہم ایک صفت عالی شان ہے اسلام و ایمان بلکہ ہمارا بن نماز ادا کردنا ایمان اسلام کمال ظاہر نبی چمز حضرت باب بس باب حسن اسلام المرئ کہ مردم کہ نماز کا آدگر کا مسلمان گشک بھی بل حسن چی وہاں ظاہر بھی ظاہر ہے کہ حسن ہم آئیے کہ اسلام با نماز قائم دارگا بخوبیہ با خشوہ با خضوہ با فلانا با جماعتا نو آہدی حسن اسلام پیدا ہے پیدا ہے ظاہر کہ لا يحسن اسلام المرء الا باقامت الصلاه كما حقه ترجمۃ الباقی ہدف امام بخاری چھے ہما گپان دیمار کتگان کیا کہ ایمان کمی و بیش بیشیا پرچک حسن اسلام یا بیشی کہ در کئی در عین اسن اسلام زیادتی نقص گند گندگ بچے ملا فلا زمنم الى امام بخاری رحمت اللہ علیہ مرجعہ یا معتزلہ یا خوارجہ ہمیں رہتے ہیں مرجعہ تردید کریں کہ ظاہر ہے کہ نماز و عبادت حسن اسلام ظاہر ہے کہ چقدر فائدہ دن انسان آگ مکان تش آئی ضرر نصیبہ قائلہ و آبی حکوب بگشت ہے فائدہ و ضرر نہیں دنی بابا معتزلہ و خارجیہ و آن قائلہ کہ ہر گناہ کبیرہ ایک انسان کو بس از بیندلہ دیگے اسلامی ہر دول بھی نخیر آثابت کا یہ محل اتحا بینے آکے اسلام ایک ایمان درمیان ہے حسنی ہے ان مقصود اس یہ کہ بس اوقات انسان ایمان یارتا ہے اسلامی یارتا ہے لیکن کبیرہ گناہ ہم کھاں ایمان اسلام شکچی ہوئی تھی حسن نہیں نہیں یارتا اور جس کے کاران درست سے نکان مراہد شیع آتا ہے اسن حسن یادتا ہے اسلاما نمازم مشما کہتے ہیں معتزلہ و خارجیہ گوشگی محلتا کہ اگر آئی کہتے ہیں گناہ کبیرہی بکن پاک کافر بھی موشن نہ کافر نہ بھی حسن نیاتا حسن اختیار لکو اسلام ہے بلکہ اسلام یادتا ہے بل حسن اختیار لکو لکو فاسس کو بجور کو لیکن نہ بھی چی بو کافر کافر بو شما آئیے چی قرار دوں اگر واقعی کفر شما با اول مرحلہ قرار دے تو معلوم کہ حسن اسلامی نیست نیست باوجود کہ حسن اسلامی هست هست ما فعلا و بھی قال مالکم قال اخبرنی زید بن اسلم ہاں قال مالکم اخبرنی زید بن اسلم امام بخاری چین جہا قسم حدثنا نوشی پرچک امام مالک چنائی جندہ امام بخاری رواد نکتا اور استاز الاستاز ہے بل جندہ استاز نہیں چین جہانوشی حدثنا مالک نوشی خال مال ان امام مالک گمائے استازان وشتا کہ اخبرنی زید بن اسلم ان اقاب یسار اخبره ان ابا سعید الخدری اخبره ان سوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم العبد الى آخر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ زید بن اسلم حاضر مدیمہ بیان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلام زادہ ہے انہو سمع حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کو کہ میں اشکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آجا اشارت فرمائیں اذا اسلم العبد زمانی کہ مسلمان بھی بندہ فلا حسن اسلام هو اي اسلام هم خوب بي اسلام حق ادا كان ولا يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها يزلفها ور كفاره كان دور كان الله جل على شانه چنايا ہر گناہ ایک آئی سی سرا کتا بل کفر زمانی کتا وکان بعد ذالک القصاص مرچن شیعہ بعد پیش یہ گناہی تمام ختم بن بکلی بے اسلام برکتا اور پیشگی گناہان پہت روان ختم با بل گل چدا بعد بعد اسلام اگر گناہ کم چدا بعد گل آئی گناہان حساب داد دی تو کسا آسمان حساب داد تو حساب داد جب حساب داد چوش بیگ الحسنة باشر امسال چدا بعد اگر نیکی نکا یا نیکی نیبا دہا مثل بھی تا 700 روت رسید ہم اندر گیشتر روت رسید والسيئات والسيئة بمثل وطب يشتر نبي إلا يتجاوز الله عنها مگر يك الله هم يكين قناهم أقوى بكن تجاوز بكن كنائيهم قدرتي حسن بل اگر نا أقوى مكن قناهم يكين الجزائي گري يشترين كنائي امام بخاري أهلا فاشما متعزيم تيك واجا بچه هلا فاي باب بس على اذا زلفها زلفها لفظا محدثين بدلوا ترجمانا زلفا اسباب النسر بتنغان زلفا يزلفو زلفا اسباب تفعيل بزلفا يزلفو اسباب افعال بازلفا يزلفو خلاصہ اگر زلفہ اسباب نصر ہے بوانے زلفہ بوانے سبق یہ سرا گوست رب زمان قبلی ہے زلفہ ان پیسری کود متعدی معنی ہے پیسری کود اکارہ پیشگی زمانے کود رب از زلفہ یعنی قریب کود قریب بود قربه یعنی ما کاره من نزدیک کن و از جنت و ازلفه آچه میمانه توجه بوده اذا به همه دوی ترزان روایت کنه بوده زلپه و زلپه بیشتر آی زلپه های وانا محلتا اون عوضی مانایش این که هر مردی که مسلمان بیدی اولا کافر بید اولاً با کفر زندگی کتاب الرندہ مسلمان بود مسلمان بودن آباد و تی عملان خوب کد ان اسلام حسن انجام داد یعنی تحنا اسلامی نکد اسلاما که تحنا اسلام یار تو بس بگناہ مبتلا بود نه اسلام یارگا بس تی اسلامی تا حسنی پیدا کو حسن اسلام کی که اللہ تعالی فرائض کاملاً انجام داد محرمات دور و مناہیا و ہم عبادات نوافل و آدگر ہنچن کو کہ آئی اسلام خیل ترق نراقی کو دنوردار بو ایمان آئیتی وقت تک یہ مرد اسلام یارت اسلام ایویتی خوب کت اللہ چیکا آئی ہر گناہی جلوتر از آزمانہ کہ اسلام زمانہ پیسر ہر چی گناہی انجام داتا از کفر و از شرک و از زنا و شراب و فساد و پلہ امزائی تماماً اللہ تعالی کف کفارے کافی شیئی گناہانا چیزا بالا و حساب دادی خلاصہ ادا اولین باری ہے کہ سوالی بر خود امام بخاری ہے ادا آیت بھی اور سوال ہے کہ یہ حدیث مبارک الہ امام بخاریہ ناقص ذکر کو چرا جو ہم انما الاعمال بالنیات والا ہے الہ ہم عبادہ یا صحیح تنی حدیثہ دار کو حل کو پرچے اصلا یہ حدیث یہ دول بتا اذا اسلم العبد فحسن اسلامه کفر اللہ عنہ کل سیئت کانا زلپہا وكتب له كل حسنه كان زلفها اي جمله قال كجا جمله وكتب له كل حسنه كان زلفها شيء حساب امام بخاري ترى اي قران كان امام بخاري بلاين شخصي حديثان كاف كاف كان ولهن شكو حديث ان بالاعمال من نيات ان كاف كو ادام كاف كو بس وجهي ای مستوان چی جواب یا بری بشکن ای حسی چرا حضر تو خلاصہ ادا علماء یک جوابی ہمشی داد کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چارت کے یہ حدیثی گوڈی حصہ دلالت کن یہ کافر کفر زمانے گناہان اللہ عفو کن ہما نیکیان ہیں پدائے نیسی در بادل اسلام مانے ہمشی ہیں نا وَقَتَبَ لَهُ كُلُّ حَسَنَةٍ كَانَ ذَلْ پرچہ کافر ہیں وہ تمام کفران نیکی باز ہیں باز کن صدقے کن بگنے اوچ مردمان دا خیش قومان دا آدھگر کن با یکی خدمتی نیکی نکن یکی صلح رحمی کن یا کہ عیادت مریض دے کام فلان ایک شاندر چیئے ہیں نیکن نیکن اگر چکافر بھی باہم کہ بلی نہ ہیں چیئے شاند نیکن نیکن یہ حدیث جوز ثانی دلالت کیا کافر نیکن چیئے بندویش نیشتہ کرنے کے بعد رندہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چارت کہ یہ حدیث جوز ثانی تمامی جمہور امت ہے بلکہ اجماع امت اور ایک مفہوم خلاف ہے اجماع امت ہے بس اچھی طرح اجماع امت ہے کہ کافر ہے نیکی بدرد نو نوا نویشتہ کنگ نبی برا آئی اگر عجر ثوابی روشی برسی تیشی اجماع امت ہے کہ باقاعدہ کافر ہے نیکی ہاں یہ کہ کانتی اگر تم دنیا خدا جزائے دن خوبی بلس آیانا برا ثواب آخرت چیز نیستی و یہ حدیث دلالت کانت حسن تیشت تو چونکہ یہ حدیث ہے یہ جوز آئی تمامی اجماع امت خلاف امام بخاری جند حضاب کو کمیل سرایا کی اشکال کا ملاب متوجہ بکی یا جوابی ہمشی امام بخاری با یہ لہذا یہ کار کو خواب بعضی وشنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہستے ہیں یہ جملہ معبادیہ یہ معنی نہیں کہ یہ حدیث کا حسن صحیح نہیں بلکہ حدیث یہ جملہ صحیح ہے بل آئیہ بئی لہذا حضرت کو کہ یہ جملہ کا حسن بسیار توجیحات داری الباب اقائل روشن تو لہذا آئیہ عشق مل بجائے وقت آ جملہ معنی ہر جرب حسن کی حقیقہ نگی گندری حدیث توکا جملہ اول سراک پیسلہ کن جملہ ثانی آئیوات داری آفت کن تو دا بنی درواز آئی توجیح کن ما آئی ذکر نکن آئی بازی توجیحات نوچی بنا من سراشی باری کیا بلی بازی ہمیں توجیح کن امام بخاری حلاب سمشیہ واللہ عالم الغیب امام بخاری ذہن سراک پیسلہ کن درو آئیوات جلاہ وازم چیز خوب حالا کہ ہر سے ادا میں علماء دیوبند ایک توجیح دیگر کو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چارک یہ مسئلہ اختلافی ہم ہستے ہیں اجماع ہم خلاف ہیں بل البتہ آئی توجیح ہائی در نظر علماء مابادہ موجود ہے کہ آئی تصحیح کنا گل بھی جا علماء بوت جہنا آئی تصحیح کنا چطور تصحیح کنا آئی شیئے کہ چکشوہ دیما ہے جائش کو من بیان کو کہ نزدیک محققین انسان اعمالی کے با آیا سمرئی رسی چند قسمہ سی طاعاتم قربات عبادت یہ بس نیما شما عشقو و شمایی هم عشقو تکا که طاعاتی توکا طاعات به هیچ چیزا موقوب نهن نه آیان قسم طاعات به معرفت مقرب الیها مطاعا موقوب نهن به کل مردگا به خود نفس طاعت دانسته هم موقوب نهن بکل فقط اولان موافقت الامر لوکی در طاعتا که آئی همه کار که انجامی دن با امر الهی یا چی بی موافق؟ موافق بی دیگه او دا لازم نه که آئی کسی مطاع جه بیاری یا هم کسی همه طاعت جه بیاری نه مثلا تصور که ما مثال دا او دا که کافری نشت فکر که در آسمان و زمین و کائناتا یا وحدی متوجه نکه ما گوشته که کس چیزانی پیدا کنو بوتین و آدگرین و غیرزاری کن یا شان کسی نیستین پیدا کنین لبن نه بابا چونکتین نکن که این کائنات با این حیعت با این نظم با این نظام شان حتما بیره که پیدا کنین دی خالقی نه نهان همی بود هم واد مخلوقی هم آهم مخلوقان تمام الا حتما یک خالق دیگه حق این چیزان تمام پیدا کتا در همی تکرار رب وشتی ما آمن تو به هوا در خالق با این خالق ما هم ایمانیان تا هر کسی شد این بچه ایدان نه خدای جاهی آئی نه چشنان که این عمل کمی نکنون چیه تو ها ساعتی هر چیزی جاهی آئی بلی فکر چین سا صحیحی یا کہ یہ فکر موافق ہیں با امر الہ الہی یا کہ تفکرون فی خلق السماوات والارض مرد ثواب رسل کاملہ معلوم کہ طاعت آکا اس سے ہی چیز نہ لے فقط موافقت الامر نوش نوشی تو بس گراز مجید فهمتو نا خوب دوامی سورت کہیں قرباتاں قربات شما عشقو کہ در قربات تو کا ثواب همه هدی حاصل بی مردماک اما یو تقرب الیها بشناسی آئی معرفتی حاصل بی که یه که ممرا که یه عبادت انچه جامده هم دیگه اوضا هم کسی جند عبادت ها دیگه چیز آئی شرط نهی مثل مردی کسی اوضا قرآن تلاوت کن ذکر و عبادت کن شام خب این چودا که من قرآن تلاوت کنم برای که الله این ذکر کنو اللهی متقرب الیه جاه یاری اوز بمشی های سوا سواب رسی عبادات نه عبادات ها کسی وقتی که آئی معرفت مختصه معرفت معبود هم ببی دومت هم بی نیت صحیح و کامل کاملی لی بمشی آئی سواب آدگر نره نرسی خوب عبادات مثل نماز، زکات، روزه، حج، قربان مثل صدقات نافله، تلاوت قرآن، پران چیزهای اولا، طاعت مثال همایی که مادا اولا. خب، حالا ما ایده بفهمی که کافر ها نئی معرفت حاصله، نئی آئی نیت هستی، آبی چاره هیچ چیز نظر مانایشه، که آیا وقتی که هیچ چیز نیستی چنشان، ظاہر ہے کہ آئی آکا ہستے ہیں منی چیئے کہ ہستے ہیں پیشگین کاران توکا آئی سواوی چیزیں ہم ظاہر گوشے نیستے ہیں بکلی وہ آمال چھتو درست با آئیے کہ حسنہ عربی بھی چنان دیکھ عبادتی عربی بھی چنان چمی لہذا چونکہ اجماعی نزدیکا کافر آمال اتحا گیردار موجودہ امام بخاری آئیہ چیئے کو آئیہ حضر عذاب کت اشتباہ نیت هر مردمی که آیوتی برداشت چیه کنچه این راعتا این به هر حال حالا نو ادب دومی مسئله نیم اگه مهمی متوجه نیم مسئله ایشه که آیا زمانه کفر اعمال حسنه یا هم کسی هست کابوگشی که آین سرا عجر ثوابی رسی یا نه ادب جوابشی که ماله همچنین اشخاصی هست، همچنین گروهی هست که آیان قائلن که همه کفر زمانه اعمال حسنه همایان هم اجر ثوابی مرتب بودن برای شخص بعد الاسلام قواعد اسلامی خلاف نه؟ نه، گنجایشی هست؟ هست ان بسیاری از محققین همه قول نیمه گرفته که آنشان زمانه کفر اعمال حسنه یا اگر اجر ثواب به آیان مرتب ببی اشی خلاف قاعده و قواعد اسلامی نه نهیم یک گروهی از محققین همه جانب رفت آنشان که صحیح نه که اگر یکی بگوشی کنیو آئی حسنہ ریا کفر زمانہ حسنہ ترا آمار ثواب چین چیز مرتب مبی شکاست صحیح نہیں نا بلکہ یہ کلمہ وہ صحیح نہیں خیر خلاصہ آنچہ گلو چطور ہیں اسے نزدی کاک آئی سرا امید حسنگ دن کافر آمار سرا سرا غیر ثوابی و غیر ذالکی بھی اللہ نووی رحمت اللہ علیہ دی بحثی کا متوجہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کے محققین بئی امر سرا اجماع دارم کہ کافر اگر بطور تقرب الاللہ یا عملی نیکیم بکن مثل صدقی کن بل آئی کافری حالتا عقیدی ہمشین کا معتقد ایک خدای ہست اللہ ہست و یہ صدقہ من کنو کہ بگننے ہما اللہ منا چیزی بدن صلح رحمی کن چیزدان کہ خدای ہست و صلح رحمی بارے عجری ہم مر مردم دن غلام آز زاد کن و ہمی عقیدی ہست زمین وقف کن، آدگر وقف کن و دارائی ہمی عقیدہ ہم حسن دی عقید آیا ہمی عقیدہ در زمان کفر کافر ہے بل ای عقیدہ حسن ہے کہ خدای حسن یعنی خدای وجود قائل قائل ہے وجود و ذات باری تعالی قائل ہے و ای ہم قائل ہیں اسی عقیدے پہ کہا کہ میں صدقات صلہ رحمی اعطا کے وقت کروں منا چیزیں ثواب رسی چنائی ای عقیدے ہم ہاں خوب نووی فرمائیں و ہمیں شخص مثلا پدا مشرب اسلام بود با ہمیں عقیدہ ای کارن بکرد آواز قائل ہیں کہ گروہ از محققین قائل ہیں کہ یہ مردی ای ما آمار توازی کہ ہمیں آمال ہے کہ در آئیے آئین تو کائی بنیت چیئے کتا گا بنیت ثواب خیری انجام داتا گا اگر چیئے بتا کافر کافری بل عقیدی بخدای وجود آمتا و یہ کاران کتا بخاطر اسی کمار یا عجر ثوابی برے برسید مرد بہمی عقیدہ کتا گا اوش زمان ایک مرد اسلام یارید و اسلام خوب بھی ہمیں آمال آئیے نوشتے اگر یہ مرتبہ با اسلام بمیری خوشن ثوابی رسے رسی تو آئی میری دنیا رو پر جکشی خلاف عقل نے ایک آئی نظریہ ہما کفر زمانیا صحیح بوتا اگر چی کافری بوتا بل نیت صحیح نیتی بوتا ہم صحت نیت آئی سمارا پیدا ہے کہا کہ کفر بدلنی با اسلام اسلام ہما اوکی نیتا چیزی بوتی زمنا زفت تحبیل دیگه هم بازی تام خب این نووی رحمت الله علیه تحقیق در این مورد و دیگه یک گروهی آقایل آیا همی حبر آقایل چون محققین آن نظر همشین سرانچ آقایل ابراهیم حربی علامه ابن بطال علامہ قرطبی علامہ ابن منیر یہ مذہب مدنی محقق اندرو نبوی بشش اندرستی نظریہ ہمش یعنی یہ حضرات نظر چیئے کہ کافر اگر در زمان کفر یک عملی کتا بنیت چی کتا خیری کتا و خدای وجود قائل قائل بوتا بلے ہما کافر ایک اصلہ خدای نشناسی ہمی کاران کیفا مرتفقی کرنے ایمیتی داری نے خدا شونے آئی تیر بہر مثل کمینوس آدگر فاہمتو نا بل آئی فرمانی اگر چنانچہ ہما کافر چنین کافری بیتا با ای صفات محصول بیتا بل آئی نظر ابراہیم حربی نظر ابن بطال نظر قرطبی ابن منیر ای مردان نظر ہمشنک شیعہ حسن ثواب الرس رسیلندہ آئی ہمی ثوابان در اسلام داخل کنے کنگوان تو آئی بیشان ثواب رس خیر گروہی دیگر قائنہ کنن خیر ہمشیگا ہمشان بدرد نو نوران بکن بخاری ویتی نظر، محدثین نظر، فقهای نظر اشید که شانی ای آمال هم درد نو نورن چمی لحاظه امام بخاری آجوز آکه او که نظر موافق نه تو آجمهور محدثین و فقهای نه آیه هست از بکن آیه آدگر هم شو از دوانه هست این جمله در گیزن تو مفهوم آیه توجیه تاویل بکنه همه دار این واضح توجیه تاویل بکنه متوجہ ہوتی ہے گاپا یعنی یک گروہ قائل ہو کہ کافر ہے ہر چی بکنی ہے صحیح بھی فلام بھی ہر چی بھی کہ چیز نہیں ہے زندہ ہے یک گروہ ہمشہ تنگ شوا عشق و دی مردانا حالا شان دلیلی ہم ہیں ہمچنین کہ در ای زمان کفرہ ہمچنین چیزی بھی شان شمبل ہے ما ہم دارائی دلیلی ہیں مار دلیل ہے حالا شین دلائل مختصر بشکن یہ حضرات کا سن در ای موردہ چند دلیلی پیش کرنا اول دلیل ای حضراتی ہمشہ کشان گوشن کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث جن ہمشن کشمی دیمائیں آجوز ایک بخاری یا حضاب کتا آئی بالکل سریحی دل دلیل ہم آجوز ایک امام بخاری یا حضاب کتا آجوز ہمشن میں بالکل چین دل دلیل و حدیث بجائے وان ہم بالکل صحیح اگر صحیح نبو امام بخاری نیا یک دلیل آئی دومی دلیل آنی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت حکیم بن حزام روایت تحقیم موجود ہے کہ میں عرض کو وشی کہے مغمگا یا رسول اللہ ارائیت اشیاء کنتو اتحنسو بھی پہاف الجاہلیہ منی حکیم بن حزام ایک مدنی سردار ہے سرداران قریش یہ ایمان یارتا ہے کہ میں عرض کو کہ یا رسول اللہ تو من خبر ملے کہ در زمان جاہلیتا من بسیار نیکی ہوتی نظر آکتا آن حال چونے واجہ کو چید کتا بش بلے مسئلت آکتا بسیار چند غلام ما آزاد کتا و صلح رحمی من بسیار کتا و حتی تو بسیاری بندگاں ہوتی چوکان لورتا کل جنین چوکان برن کار کنا زندگاں من پا گیبتا گا پرورش کتا گا مزان کتا گا آنو داتا گا بابا مکشیت شانش موشی کے خشیتا انفاق توحید تو کما کل مردگا غریب فقیر بھی احرمان رو دین تکا انہوں تحویلش بکری میں یہ کاران تو کتا قریب دیس سی گرام میں آزاد کتا بل میں متخیل بھی تکوں کما یہ کاران کرو اللہ من یہ عزیز دان مردان تک خلائی حسن زمین آسمان رب القابعی حسن میں متخیل بھی تکوں میں یہ کاران کتا من چیز یہا واجه و اسلام تعالی ما سلف من خیر واجه و تا مسلمان بودتگه گو هما چیزانی که پیس راتی خیران باستگه آهان تر رستگه تماشه همشه ای همه دلیل ساره سریه این باقایلک واجه های سوال کد واجه اینه همه جواب دا باقایل آئیه ای دو سیمی دلیل آنوشا میں مسلم شریف کی حضرت عائشہ صدیقہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ یک روچی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کن دوستی کن کہ یا رسول اللہ دربارے ابن جدعان تو چیئے گوشے ابن جدعان مکہ سخیتی انس ساند در حالت کفر شرکہ یعنی چشی از سخیطرین مردم بیابان نشینان حاتم تایی از خاطرین انسان شمارا جواد هست معروفین و از بازاریان گراد ابن جود عبدالله بن جدعانش کن چی هم عادت همشی هست هر ماه سرای جشنی گفتی ده اشتر بیز اشتر حتی بعد بر صد اشتری کشت تمامی عرب پنی دور بر چه جده بگره تایی بگره دوست داو داو اتکت گریب گربای داو هر چه سر یک گوش داتن تیم پکیر پکراغ بریت جوتی جاگه ها همون چنی بریت از باقه ها مشهوره مرد کسا صلح رحمی مشهورت اطعام مساکین مشهورت حتی که واجبت بشه مهان یا مرتبه یا که دعوت اشری سردار اون تمه برجاد آنی جنبیب آشا یا همین جوز کو واجب که یا رسول اللہ ابن جاد آن این کدر نیکی میکن صلح رحمی تعام مساکین پران مجھتی کہ آیا چیزی پہل ذاک نافع ہو آیا شانگل آئی نافع رسینا واجب لا ينفعه انہو لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین واجب آئی نافع ندہ یہ چیزا ہے پرچک آئی یار روچی ہے نوشتا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین یہ دلیل ہے چھے میں گوڑی جملہ دلیلی گرام یعنی مارچے کہ اگر شی خدا ہے جہا بیارتین بوشتی نہیں کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین باوجود ہمیں کفراش ان ثوابی رس رسے معلوم بھی کہ کافر ہیں ہم ہمار زائے نہ نبی وقت خدا ہے جہا بیاری بنیت ہمائیش بکاہ کہرانا ابن جدعان یعنی نیت نہ بوتا نہ رسے گی بل اگر نیت بوتین چش بگاشتی اللہ تعالیٰ ارچی کو دائی ثوابی داد آئی ہے متوجہ بودتی خلاصہ یہ آغایان دلائل هم فلا ای آغایان ای دلائل جواب ها ای مسئله تفصیل بعدن بشکنید همین وقت تمام و بحث هم طبیلی نرمی هم است اشار نہیں آیا کسی کورا بیچارگا اگر کوری ہیں چیمی مولای مزانا گا بیتے پلا چی آوامی بیچارگا نزا ہمستا ہاتھی کی گوشے یا دست سے گرے یہ بیچار میں ہموں گا چی تلقین میں لگے وہ مشکل قرار گی آئی بلک نماز کام ہوتی اندار جوست کام آیا بابا تو دیم پکے بلا بیتر نماز تا بشہ من پکے بلا بیتر نماز تا بس اوکے بلا ہمیں تحریر نماز جائے تمام شکر بس جو مارشمار تحریر ہے نا بس میں کتابان ویشتا مردم جائے کے بلا ایک آرکان ہمیں تحریر آئے کاف کافی ورہ لیکن کافت اللہ مجھے یہ کوئی ہم چھنے چرا ماز میں بلہا اگر در اول نماز تو حاضرت ہے میں لیک چشوشتی ہم اولا کہتے ہیں آئیہ اگر رکت اول ہم بہتر ہمشین کہ آئیہ چہر پہ گئے بگو بلا بیاد کر بیاد پائیں تکریر بوشی ہوئی السلام علیکم السلام ورحمۃ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.